хоч Гордієнко з вибраним товариством із Січі вийшов, а все ж таки боявся, щоб при торгах якого бешкету не було, бо запорожці – відома річ, народ найбуйніший у світі. Ніхто не знає, коли і з якого приводу спалахне, а вже обиди той найменшої не стерпить. Зараз до бою стає, а б'ються, як чорти. Не щуєшся, коли голову розфалатав надворя. Тому-то на базарі й горілки продавати не вільно. Їсти може, що хоч, а випити, то хіба в таборі те, що з собою привезли. Пиво з власних броварів і мід, і ситу. Тому-то й кружляли в таборі михайлики з гладко витисаного вербового дерева, і мандрували баклашки, штони, графини, чарки. Кругом майдану курилися огнища, а на них, на залізних триніжках, в мідяних та чавунних казанах варилася страва. Ось і кориця з возів добули, вимили їх чисто, налили туди смачної юшки з рибою, і почався запорозький пир. Засідали до нього куренями. Кожний курінь мав своїх кухарів, свої харчі і посуду. Їли деревляними довгими ложками і не поспішалися, бо діло не вовк, до лісу не втече. А що за розмовою страва краще смакує, так і розмовляли весело. Курінні сміхуни вигадували таке, що не один, а за черево брався і просив, щоб перестали болусне. Попоївши, позакурювали люльки, зразу обчеські, курінні, здорові, як кадильниці в церкві, бляхами цяцьковані, намистами й дорогими каменями повисаджувані. А там кожний свою із-за околиці в шапці або з халяви виймав і смалив, аж над передволочною дим, як з пожарища, снувався. Не диво, що й не одному спати хотілося. Підкладав руку під голову, насував шапку на очі і хропів. Та недовго, бо загуділи литаври і кругом майдану понеслося «Нараду! Нараду!». Зривалися, простували крижі, стріпували одіж, замотували селеці за уха і уставлялися куренями, півколесом. Курінні отамани кожний своїм куренем порядкували. Всіх очі поверталися на город, бо звідти надходили гетьманські посли, а з ними Нестулей і Гордієнко. «Оцей підстаркуватий козак – це генеральний суддя Чуйкевич», – пояснювали собі запорожці. «А чи такий справедливий, як був покійний Василь Леонтійович?» «Постривай! Чуйкевич не показав ще гетьманові усього, що вміє. А цей біля його – то Мокієвський. А третій – молодий, так це Мирович буде, переяславського полковника, синок. Усім їм на купу я не йняв би віри, якби не Мручко з ними». «Мручко хоч простий, так правдивий чоловік. Наш, колись у Січі курінним отаманом був». «Галаган на Січі кошовим служив», – замітив котрись, так його закричали. «Як ти ще раз Мручка поруч Галагана згадаєш, так ми тобі всі кості порахуємо. Перше подумай, тоді кажи, не второпа. Мручко правда сама». Розмову перервали вигуки «Слава», бо Гордієнко з послами на майдан увійшов. За послами увійшло 500 козаків Нестулея. Уставилися луком проти запорожців. Гордієнко промовив: «Оце вам, панове товариство, посли від пана гетьмана Івана Степановича. Слава гетьманові! Здорові були його посли! Здоров був сотнику Мручку! Здоров, здоров!» Лунало кругом, і Гордієнкові прийшлося довгу хвилину ждати, з яких тихомирилися настільки, щоб можна було чути його голос. «Гетьманські посли привезли нам лист від пана гетьмана і дарунок від нього. Дарунок розділять поміж вас, панове, курінні отамани, а лист дозвольте мені прочитати». «Просимо, просимо!» І Гордієнко голосом грімким і певним читав довге гетьманське письмо, в котрім представлені були всі ті утиски і наруги, які Україні довелось витерпіти від Москви. Гетьман писав, що на тому не край, бо цар задумав до останку знищити Україну, скасувати гетьманщину, а тих злодіїв і різунів-запорожців, так він їх величає, викорінити дотла, щоб і помину по них не було. Вже й Меншикова післав був з великою силою на нас, так провидіння Боже зіслало нам короля Карла. Він запоручає нам волю і незалежність, і тому повинні ми, козаки й запорожці, одною лавою зі шведами стати, щоб рятувати наш край і народ від достаточної заглади». «А як же ви гадаєте, панове товариство?» – спитав Гордієнко, прочитавши гетьманський лист. «За Мазепою!» – гукнули запорожці, підкидаючи вгору шапки і лускаючи з пістолів та самопалів. Тільки нестулеєві люди мовчали. Деякі лиш несміливо й собі гукав: «За Мазепою!» Так його штовхали сусіди: «Мовчи!» «Єдномислі я не бачу!» – озвався Гордієнко, дивлячись нестулеєві в очі. «Що ж ти, пане полковнику, на те?» «Я...» – і Нестулей помовчав хвилину. «Я на такі ласощі не ласий. Гетьманщина хай з гетьманом тримає, а Запорожжя – це окрема стаття. Іван Степанович не приятель йому. Ви знаєте, як за тих 20 літ його гетьманування бувало. А тепер як біда нас. Краще нам не хапатися, панове». «Краще, краще!» – притакували переволочанські козаки. «А вже що краще!» – озвався тоді Мручко. «За перевізників москалям будете?» «Сотник нас зневажає!» – гукнув Нестулей. «Сотник Мручко правду святу каже!» – загуло тисяча запорозьких голосів. «Продовжай, Мручку, продовжай!» «Самі ви себе зневажаєте, браття!» – говорив далі Мручко. «Бо тоді, як треба дивитися на спільне добро, ви своє власне маєте на думці. Гетьманщина і Січ – це одно. Як гетьманщини не стане, то й Січі не буде. А переволочення останеться хіба на те, щоб переволочувати ворога з одного берега на другий. Не хотів би я ні того діла робити, ні тих заробітків приймати. І вам я того не бажаю, панове, щоб ви під московські прикази пішли. Краще коміть головою в Дніпро». «Краще, краще», – загомоніли кругом. Притакували вже й Нестулеєві козаки. «Тому-то, браття, нам або вкупі жити, або вкупі вмирати. Бо як ми розколимося надвоє, гетьманщина сюди, а Запорожжя туди, то Москві тільки легше буде нас по черзі зломити. А що вона нічого не пощадить, на це я вам голову свою кладу». «Сущу правду», – сказав нам сотник Мручко, – гукнули запорожці. «А як же тоді з царем бути?» – спитав Нестулей. «Він же на Запорожжя гроші прислав, і ви їх прийняли?» «Це такі його гроші, як і мої», – відповів Мручко. «В батька узяв, а синам дарував. Це гроші, зрабовані з України. В однім тільки Батурині скільки їх Менчиков забрав? Це українські гроші». «А вже ж, добре», – каже Мручко. «Продовжай, сотнику, продовжай». «Я вже не маю вам що більше казати, хіба нагадаю ще лист від кримського хана. Нехрест, а й він вам радив і упоминав, щоб з гетьманом, а не з царем тримали. І те саме скаже вам кожний чесний чоловік, бо тут не у вигодах річ, а в честі і козацькій славі. Не в тому річ, чи побідить цар чи гетьман, а лиш у тому, що про нас колись скажуть люди. Не хотів би я, панове товариство, щоб про мене колись казали, що Мручко зрадив гетьмана і Україну, і поміг цареві матір нашу Січ і Україну руйнувати. А хочу краще згинути, обороняючи волі, честі і слави свого рідного краю і нашого козацького українського народу». «За Мазепою! За Мазепою!» – понеслось тепер так грімко, палко, завзято, що Нестулей тільки рукою махнув. «Куди громада, туди й баба», – промовив. Наразі вибрано депутатів, котрі повезли до короля Карла письмо від кошового Гордієнка. Гордієнко писав, що всі запорожці стоять при гетьмані і його союзнику, просять прийняти їх під свою протекцію та обіцяють докласти всіх зусиль, щоб обстояти свої слушні права. Лист кінчався молитвою до Бога о добрий успіх для спільного доброго діла. В тиждень пізніше депутати прибули до головної квартири в Будищах і були допущені до гетьмана і до королівської руки. Король вітав їх радісно і велів переказати всьому запорозькому товариству, що знайдуть у ньому прихильного і вірного союзника, якщо й вони дотримають йому віри. Шведи гостили запорозьких депутатів, тільки пити давали мало, бо король п'яних людей терпіти не міг. Як депутати вертали з Будищ на Січ, обнадіяні й обдаровані щедро, то з дива вийти не могли, що за такий короткий час настали такі великі зміни. Гордієнко не дармував. Він скрізь по слободах, хуторах і зимівниках пустив своїх розсильних, взиваючи людей, щоб дехто є, ішов до його воювати. А що Кошового слухають не тільки ті, що в Січі, а й ті, що по зимівниках, по бурдюгах і скрізь по запорозьких землях вештаються, так народу набралося багато. Бо, правду сказати, багато було і таких, котрим, крім шаблі, нічого більше й не лишалося. Війна була в повітрі, а охота до неї – у крові. Не було тільки доброго розуміння, як і за що битися.